Назвіть ваше повне прізвище, ім'я по батькові. Дмитренко Лідія Петрівна. Так. Ваша дата і місце народження. 22 мая 41-го року. Хто ви за національністю? Як? За національністю. Хто ти? Українка, росіянка, білоруска? Українка. А, молодець. Хто за освітою? Яка в тебе освіта? А? Яка в тебе освіта? Освіта? Ну, яка в мене освіта? Колгоспниця. А скільки класів в школі ти закінчила? 10 класів. Угу. А за фахом ти хто? Ким ти працювала? Колгоспниця. Угу. І з якого часу проживаєш в Ружі? З якого? З 41-го року в Ружі проживаю. Так. Перше питання. Коли і ким була заснована Ружа? А я не знаю. Я не знаю. І звідки походить його назва, теж не знаєш? Теж не знаю. Так. А що знаходилось в Ружі до виникнення там села? Ну, як що знаходилось? Ну так, що там було раніше? От нас в Чиловці, перед тим, як построївся дом, було поле. А що було в Ружі? В Ружі теж поля були. Поля були? Ну, а що, поля були і сільські хати? Угу. Так. Як кажуть про літню гарну сонячну погоду, коли можна робити всі сільськогосподарські роботи? Всі сільськогосподарські роботи робилися кожний день. А як називається ця пора, коли їх треба робити? Ну, в смислі як? Ну, пора лото і весна, літо, так. Осінь. Понятно, добре. Як називається простір, зарослий деревами? Я не поняла. Як називається простір, який зарослий деревами? Які дерева, Катя? Там, де багато дерев насаджено, як це називається? Наверно, ліс? Так, далі. Як називається великий довгоногий перелітний птах? Не поняла. Як називається великий довгоногий перелітний птах? Це бусел? Так. Як називається пристрій біля колодязя, яким витягують відра? Кольба. Так. Зараз, секундочку. Як називається спеціальне приміщення для свиней? Хлів. Так. Як називають маму батька або матері? От ти для мене хто? Я баба. Так. Як називається полотнище, яким покривають стіл? Скатерка. Як називається спеціальна посудина, в яку доять корів? Відро або скіпчик. Як називають свійський птах з червоним гребенем на голові, пишним хвостом і шпорами на ногах, самця курки? Не поняла. Самця курки як називають? От в тебе є кури, а хто у них мужчина? У тебе є кури. Ага. А як називається курка чоловічого роду? Курка? А курка це є чоловіча? Ну, петух. Так, добре. Молодець. Як, як називається зора на земля? Орут на землю. Осінь орут на землю, А як називається оця земля, коли вона вже зорана? Як? Я не поняв. Зорана, зорана? Ну як вона називається? Так, добре. Як називається людина, яка пасе там овець, цих корів? Овець, то вівчар. Угу. А худобу пасуть люди, я знаю як. Так, добре. І як називають людину, яка лікує різними нетрадиційними способами, в тому числі з використанням магічних дій та обрядів? Цілитель чи як? Так, добре. Як називається церковне свято, яке святкується 19 січня? Не поняла. Як називається церковне свято, яке святкується 19 січня? На пам'ять про хрещення Ісуса Христа. Катя, ти що думаєш, що я так знаю? Бабу, в тебе ці праздники всі в календарі відмічені. Що-що? В тебе ці праздники всі в календарі відмічені. Ну, коли люди купаються зимою? На Різдво? На Різдво ніхто не купається. На Хрещення? Так, добре. Як називається християнське весняне свято на честь Воскресіння Ісуса Христа? Коли ми ходимо святить Пасху? На Пасху? Так, добре. Як відзначалися у давнину свята у вашій місцевості? Які були там свята і як вони відзначались? Коли ті свята? От коли в Ружі були свята, як їх відзначали? Які вони були ті свята і як їх святкували? Святкували так, як і завжди. Які там були свята? Ну які? Такі, як і по всьому світі. І Пасха, і Різдво, ну, в Ружі є свято, яке ти казала, що в Ружі сьогодні свято, яке святкується в Ружі. Яке це воно? Сьогодні ніякого свята немає. Не сьогодні, взагалі, в Ружі. Які свята є? Ну, такі самі, як і тут. Як їх святкували? Ну, гуляння було, і я знаю, як їх святкували. Як у вас святкували Івана Купала? Івана Купала, дівчата йшли на річку, плили віночки, кидали у воду. Угу, добре. Чи відомі у вашій місцевості звичаї засівання? Що? Чи були у вашій місцевості засівання? Були. А при цьому співали пісні? Не поняла. Коли ви засівали, співали пісні? Ну, да. А можеш наспівати? Катя, ти така смішна. Ой. Ну, як засівали. Сію, посіваю. Не таке, не те. коли ви сіяли там щось на полях? А, на полях? Ну, як на полях сієш, то що там співаєш? Ну, колись же співали. Ну, то як молоді були, то й співали. То ти співала? Ні. Так, добре. Важливі події родинного життя супроводжувалися обрядами. От родини, хрестини, які при цьому співалися пісні колись. От на хрестинах у дитини колись які пісні співали? Катя, ну я знаю, які пісні співали. Ну ти ж співаєш. Я знаю, яку тобі заспівати. Якусь заспівай. Ой, Катя. Щоб бабе духу нема співати. Є. Нема. Є. Ой, яку ж тобі заспівати. Ой, не знаю, Катя, яку тобі заспівати, бо всі повилітували з голови. Та капець. А? Да якусь вже треба заспівати. Яку-небудь. Ну то придумай яку. Я там знаю, які ви пісні колись співали. Ох. Добре. Якими словами батьки благословляли молодих? Ну якими словами? Благословляю вас, діти. Щоб були в парі, щоб були живі, здорові. А пісні їм співали? Пісні ні. Так, добре. Як відбувався... Хлібом сілю. Як відбувався обряд заручин? Я знаю. Добре. Зараз. А, все, дякую, на цьому питання закінчились. Не поняла. На цьому питання закінчились. Ага, ну добре.